विघ्नेश विघ्नचय खंडन नामधेय श्री शंकरात्मज सुरधिप वंद्यपाद दुर्गा महाव्रत फलाखिल मंगलात्म विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं पद्मरागमणिवर्ण शरीर कांति श्री सिद्धि बुद्धि परिचर्चित कुंकुम श्री तक्षस्तने वलयिताति मनोज्ञ शुंडो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं पाशांकुशाब्ज परशुंश्च दधज्ज दुर्भिः दोर्भिश्च शोणकुसुमस्रग उमांगजातः सिंदूरशोभितललाट विधुप्रकाशो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं कार्येषु विघ्नचय भीत विरंचि मुख्यैः संपूजित सुरवरैरपि मोदकाद्यैः सर्वेषु च प्रथममेव सुरेषु पूज्यो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं स्खलन तुंगर ऊर्ध्व कंठ स्थूलोन्दुरुद्रवण हासित देव संग शूर्प श्रुतिश्च पृथवर तुल तुंग तुंडो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं यज्ञोपवीत पदलंबित नागराजो मासादि पुण्य तद्दृशकृत ऋक्षराजः भक्ता भय प्रद दयालय विघ्नराज विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं रत्न सारत तीराजित सत्किरीतः कौसुंभ चारु वसन द्वय ऊर्जित श्रीः स सर्वत्र मंगलकर स्मरण प्रतापो विघ्नं नमापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं नमापहर सिद्धि विनायकत्वं देवान्तथाद्य सुरभीत सुरार्ति हरता विज्ञान बोधन वरेण तमोपहरता आनंदित त्रिभुवनेषु कुमार बंधो विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वं मौद्गलोक्तम् विघ्ननिवारकम् सिद्धिविनायकस्तोत्रम्